پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلا وا مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار نبی سے، مجھے دربار